شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا شب گرو خوشالم ہر سو تکلیف کراسی پتکلیف خوشالم ہر سو تکلیف کراسی پتکلیف خوشالم انشاءاللہ رزے پماشر کے بیا مزے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے داد فنی دنیا گئی جون پارچا تیری گئی دا جاؤ خوش ہو کے تیر شی دا جاؤ شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے دیر درد دلیخ کارے دی مزد گرغ کار کئی لاکہ شہین گرزی گئی دی کچکڑے بیا غالم سارا لنج دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں شب گروہ لیلا کا باستر کئی سر دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے بیا میں جنن تیر شب گرے دے ترجمنی بکاوام تل دے کلم پشبا زانس رو زیوال سا بیری سنم پوشبا زانس رو زیوال سا بیری داخ پل سنم پوشبا بیلی غازنا شب گروا لیلا کا باستر گئی سر دی بیا میں